Magandang araw, Sir Neb. Merry Christmas at Happy New Year po sa iyo, pati na rin sa mga kapasta nating nakikinig ngayon. Bayani ang pangalan ko, pero hero ang palayaw sa akin ng mga kaibigan ko. Kaso, sa pangalan lang ako Bayani. Kasi isa po akong pasaway at irresponsableng anak at kapatid. Ganito po kasi yung nangyari, Sir Neb. Magbabagong taon nun, pero di pa man naghihiwalay yung taon, lasing na ako. Umuwi ako bandang hapon. Diretso ako sa kwarto kahit tinatawag ako ng mama ko para sana makatulong sa pagluluto ng mga kakanin na tinda niya. Pero nakainom nga kasi ako at gusto kong matulog para may laban uli ako sa gabi. Bago nga ako matulog ay nilagay ko sa ibabaw ng drawer ko yung mga paputok na gagamitin ko pagsalubong sa bagong taon. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakatulog nun. Nagising na lang ako sa mga putukan sa paligid. Napatayo ako ng mabilis. Madilim na pala. Paglabas ko ng kwarto ay walang tao doon. Wala si mama sa kusina. Baka nag-deliver na ka ako ng mga paninda niya. Wala din yung kapatid kong si Buknoy. At si Papa naman ay siguradong nasa biyahe pa. Naligo na ako at baka mahuli pa sa inuman ng tropa. Nakatapos na akong maligo at kasalukuyan ng nagbibihis sa kwarto nung maramdaman ko na parang may nanonood sa akin. Pero naisip ko agad na guni-guni ko lang yun at wala naman akong nakikita kaya binaliwala ko na. Palabas na ako noon nung may mahagip yung mata ko sa sulok ng kwarto. Parang may isang figura na nakatayo doon. Hindi pa man ay tumayo na agad yung balahibo ko. Nung lingunin ko ngayon ay napasigaw ako dahil nakita ko yung isang lalaki na nakatayo at may bahid ng dugo yung buong mukha at katawan. Tapos lasog-lasog yung mga kamay at braso. Humahakbang siya papalapit sa akin. Kaya lalo akong nagsisigaw. Nanlalaki yung ulo ko sa takot. At sa pagkataranta ko nga, hindi kumabuksan-buksan yung pinto nang bigla na lang may magbukas dito mula sa labas. Si mama pala. Narinig pala niya yung sigaw ko. Agad akong tumakbo sa likod niya at nanginginig na tinuro ko yung lalaking duguan. Wala naman daw siyang nakita doon. Nagalit pa nga sa akin si mama. Tinanong niya kung gumagamit na rin daw ba ako ng bawal na gamot. Kaya ganun na nag-hallucinate ako. Siyempre tinanggi ko, Sir Neb, kasi hindi naman talaga totoo yun. Hanggang alak lang ako. Pero kasi totoo naman talaga yung nakita kong dugo ang lalaki. Sabi na lang ni mama, ay yun ang mangyayari sa akin pag hindi ko tinigilan yung kakapaputok. Sige pa din ang sermon ni mama. Parang wala siyang pakialam na nanginginig pa yung kamay ko sa takot. Iniisip ko pa din kasi yung nakita ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Habang abala si mama sa pag-aayos ng mga dala niyang panghanda para sa medianoche, ay tumalilis na ako. Kasi baka abutan pa ako ni Papa at hindi ako makaalis. May isang oras pa noon bago mag-alas 12. Kabi-kabila na yung malalakas na putukan. Kaya naalala ko yung mga paputok na nilagay ko doon sa kwarto ko. Sabi ko sa mga tropa ko, hintayin nila ako at pasisikatan ko sila ng mga pasabog ko. Malapit na ako sa amin nung makita kong madaming tao na nagkukumpulan at nagkakagulo. Nung mahawi ko yung kumpol ng mga tao na yon, ay tumambad si tatay na buhat-buhat yung kapatid kong si Buknoy. Duguan siya at lasog-lasog yung kamay. Kasunod si nanay na nag-i-hysterical sa pag-iyak. Biglang nawala yung kalasingan ko. Natulala ako at hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Doon ako kinabahan ng sobra. Kasi naalala ko yung nakita kong duguan kanina. Ganoong-ganoon ang itsura. Naalala ko rin yung sinabi ni mama na ganoon ang mangyayari sa akin kapag hindi ko tinigilan ang paggamit ng paputok. Pero bakit yung kapatid kong si Buknoy ang nadisgrasya? Nung mapatapat si nanay sa akin, ay galit na hinampas niya ako sa balikat. Pinauwi niya ako at sinabihang magtutuos daw kami pag may nangyaring malala sa kapatid ko. Halos lutang pa din ako nung makapasok sa bahay at nanlumo ako nung makita kong wala na doon yung mga pinaglagyan ko ng mga paputok. kinuha nga ng kapatid ko at pinaputok. Kaya siya ang nadisgrasya. Ako dapat yon, Sir Neb, pero sinalo niya. Kaya yung kapatid ko dapat ang may pangalang bayani at hindi ako, dahil ako ang ililigtas niya. Sising-sisi ako sa kapabayaan ko. Kundi siguro ako nagdala noon sa bahay ay hindi mawawala yung kapatid kong si Buknoy. Sir Neb, hayaan niyo pong mag-share ako ng kwento. Tungkol po ito sa kakatwang pangyayari na naranasan ko. Ako nga pala si Ogie. Tuwing sasapit ang bagong taon at nakakakita ako ng mga laruang turotot, ay hindi ko maiwasang maalala yung dati naming kapitbahay na si Mang Petong. Matandang binata siya na edad 70 na. Walang pamilya at nagsosolo. Tanging yung alagang aso niya na si Coco yung palagi niyang kasama. Kung ano-anong diskarte ang ginagawa ng matanda para lang mabuhay. At isa nga doon yung paggawa ng mga makukulay na turotot tuwing bagong taon. Yari yun sa karton at dinisenyohan ng mga balahibo. Alam ko pamilyar yung marami sa atin dyan, dahil yan yung nakalakhan nating pinapaingay tuwing sasapit ang bagong taon. Noong mga nakaraang bagong taon ay kumikita naman siya kahit papano, hanggang sa dumalang na yung mga bumibili, lalo na nung dumagsa yung iba't ibang uri ng turotot na yari naman sa plastic na mas tinatangkilik ng mga bata. Bisperas ng bagong taon yon, 2 taon na ang nakakalipas. Maaga pa lang ay nilatag na ni Mang Petong yung mga gawa niyang turotot sa kariton niya. Binati ko siya ng Happy New Year at kako ay ang aga niyang naglabas ng paninda. Tipid lang na ang ngiti ang binigay niya sa akin. Nung bandang hapon naman na yon, nag-iihaw ako ng barbecue sa bakuran namin. Natanaw ko na malungkot na nakatingin si Mang Petong sa mga bata na nagkalat sa daan. Maingay sila at pinapatunog yung mga modernong turotot nila na hindi sa kanya binili, dahil nga gawa niya ay lumang uso na. Pasado 11 na nun, nung makita ko uli si Mang Petong na nandoon pa din sa pwesto niya. Umaasa pa rin na sa uling sandali bago maghiwalay yung taon ay may bibili pa rin sa mga turotot niya. Ilang minuto na lang noon ay 12 na. Nasa tapat ng bahay kaming mag-anak para salubungin yung bagong taon habang nanonood ng mga fireworks. At sumapit nga yung 12, bagong taon na. Kabi-kabila yung ingay ng putukan, mga sasakyan na pinabubusina ng malakas at iba't ibang pampaingay gaya ng turotot na hawak namin. Sa kasagsagan ng ingay ng paligid ay may umagaw sa pandinig ko, yung malakas na aso ni Mang Petong. Kaya napatingin ako sa gawin nila. Nandun pa rin yung paninda niya, habang yung matanda ay nakaupo sa harap at umiihip din ng hawak niyang turotot na sinasabayan naman ng tahol ni Coco. Bago kami mag-medianoche ay naisipan kong dalhan ng pagkain si Mang Petong. Baka kako wala man lang pagkain yung matanda, dahil hindi ko nga siya nakitang umalis man lang sa pwesto niya. Walang tigil sa pagtahol yung aso, habang palipat-lipat yung tingin sa akin at sa amo niya na sige pa rin sa pag-ihip sa turotot. Kahit nung nakalapit na ako ay hindi pa rin siya tumitinag. Tinawag ko si Mang Petong at iniabot yung dala kong pagkain. Kinuha naman niya at nagpasalamat. Kinamayan ko siya at binati ng Happy New Year. Sa mahinang boses ay sumagot naman siya at tinanggap yung pakikipagkamay ko. Doon nagulat ako, Sir Neb, nung mahipo ko yung malamig na kamay niya. Bigla akong nakaramdam ng kilabot. Napatingin ako sa mukha niya. Nakasombrero kasi siya at halos nakatakip na rin sa mukha niya, kaya hindi ko gaanong makita yung kabuuan. Pero kita ko yung bibig niya na matipid na nakangiti sa akin. Nagpaalam na ako sa kanya at tumalikod. Iba yung hipo ko sa kanya, pero inisip ko na lang na baka nilalamig lang yung matanda. Pagtalikod ko nagturotot siya uli. Nangingiti na naaawa ako doon sa matanda. Ilang oras na yung nakalipas karamihan ay tulog na. Pero ako hindi. Hindi ako makatulog at hindi mapakali. Hanggang nung oras na yun kasi, pasado alas tres na, ay hindi pa rin tumitigil si Coco na halos mapaos na sa pagtahol. Ganon din yung mahinang pag-ihip ni Mang Petong sa turotot. Parang may mali. May nararamdaman akong kakaiba. Hanggang sa nakatulog din ako. Pasado alas 6 yata yun nung gisingin ako ni Mrs. May mga tao daw sa bahay ni Mang Petong at parang may nangyayari. Agad akong napabangon at pumunta doon. Saktong paglapit ko ay sinasakay sa patrol ang wala ng buhay na si Mang Petong. May bibili daw sana ng turotot at nakita na nakabukas na yung pinto. Nakabulag tayong matanda sa sahig. Ayon sa mga pulis ay mahigit 24 oras na itong patay. Bagay na kinabigla ko talaga at inalmahan. Dahil papano ka kung mangyayari yun? Kausap ko pa ako siya noong alas 12. Katunayan ay binigyan ko siya ng pagkain at nagkamayan pa kami. Nagkatinginan yung mga tao doon sa sinabi ko at napatingin naman ako doon sa pagkaing dinala ko sa matanda nung gabi. Nandoon pa rin ito at hindi man lang nagalaw. Sabi ng pulis ay imposible din ang sinasabi ko dahil matigas na raw ang katawan ng matanda. Hindi talaga ako makapaniwala. Nanlalaki yung ulo ko sa sinasabi ng mga pulis. Hindi naman maaaring yung nakausap ko mula umaga hanggang gabi ay isa na lang palang multo. Noon ko naalala nung kinamayan ko siya at mahipo kong parang malamig at matigas na yung kamay niya. Kaya sabi ko ay parang may kakaiba. Kaya rin siguro walang tigil yung aso niya sa kakatahol eh para ipaalam na may nangyari sa amo niya. Malayo na yung sasakyang may dala sa labi ni Mang Petong ay nakatayo pa rin ako doon. Pilit ko pa rin iniintindi yung nangyari. Ang kwento pong ito ay hango sa karanasan ng kaklasiko noong college na sa kasamaang palad ay naranasan ko rin at ng ilan pang kaklase at kaibigan. Pero bago po ang lahat ay sasabihin ko muna na pinalitan ko lahat ng pangalan dito para sa privacy. Kaya gustuhin ko mang marinig ang pangalan ko na mabanggit nyo ay wala na ring saysay kasi nga may privacy issue. Simulan ko na po ang kwento. Taong 2009 ako gumraduate sa college. Pero bago kami maghiwa-hiwalay ng landas ng mga kaklase ko noon, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-celebrate ng bagong taon ng sama-sama. Nagbunutan noon kung kaninong bahay kami magdaraos ng bagong taon. Siyempre yung mga taga-malapit lang ang kasali. Ako at yung iba pa na mga taga-bukid at taga-karatig na probinsya ay hindi na nakasali sa bunutan. Walo yata yung kasali sa bunutan at ang napili ay sa bahay nila Rainier. Noong nabunot pa lang siya, ay halata nang ayaw niya talagang sa kanila kami mag-New Year. Tumatawa siya pero sabi niya, wala raw sisihan at baka matakot kami sa multo ng papa niya. Sa amin naman wala yun kasi parang may thrill pa nga. Excited pa nga kami. Sa pagkakaalam kasi namin ay medyo